oraz mieć silne wsparcie. Ufam najlepszym. Gram z PZU. Iga Świątek. PZU. Najlepsi dla Ciebie. Możesz na nas polegać. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci. Wtorek, środa, 21 kwietnia, jest 15. Przed nami serwis Trójki, w którym najważniejsze wiadomości zebrał dla Państwa Filip Jarek. Członkowie rządu rozmawiają o możliwości luzowania obostrzeń. Za chwilę relacja naszej reporterki w tej sprawie. Na Litwie wykryto nieznaną mutację koronawirusa. Na razie nie ma informacji, by była ona bardziej zaraźliwa. Policja ostrzega przed oszustami, którzy proszą o przelanie pieniędzy na wysłanie paczki do Polski. Niestety to coraz częstszy proceder. Niewykluczone, że od przyszłego tygodnia zostaną poluzowane niektóre obostrzenia. Dziś o tym rozmawiał Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Decyzje na razie jeszcze nie zapadły. Sylwia Białek. Pojawiają się informacje, że jeśli tendencja spadkowa liczby zakażeń się utrzyma, to dzieci będą stopniowo wracać do szkół. Wiceminister edukacji Dariusz Piątkowski powiedział na naszej antenie, że ma nadzieję, iż od poniedziałku dzieci klas 1-3 wrócą do zajęć stacjonarnych. W kolejnych tygodniach najpierw uczniowie klas 4-8 w szkołach podstawowych, a w kolejnym także i uczniowie szkół ponadpodstawowych. W międzyczasie chcemy także, aby w pełni powróciły zajęcia praktyczne w szkołach branżowych, w technikach. W dalszej kolejności mają być odmrażane usługi, handel wielkopowierzchniowy, hotele, a na końcu restauracje i siłownie. Przy czym minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział rano, że zaleca ostrożność we wprowadzaniu poluzowań. Jak mówił, nauka z poprzedniej fali jest bowiem taka, że zbyt szybkie luzowanie prowadzi do ponownego przyspieszenia pandemicznego. Minister jest zwolennikiem regionalizacji obostrzeń. Sylwia Białek, Polskie Radio. To jeszcze informacje dosłownie sprzed chwili. Konferencja prasowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego w sprawie ograniczeń związanych z pandemią odbędzie się o godzinie 15.30. Będziemy to relacjonować w serwisach Trójki. W całym kraju otwierają się kolejne punkty, w których będzie można zaszczepić się przeciwko COVID-19. Zgodnie z wczorajszymi zapowiedziami szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka, narodowy program ma wyraźnie przyspieszyć od maja. Z kolei już od poniedziałku każdego dnia zapisywać się na szczepienia będą mogły dwa roczniki. Na przyjęcie chętnych gotowy jest już m.in. miejski punkt w Sosnowcu. Powstał on na terenie szkoły muzycznej przy ulicy Wawel. Miasto czeka obecnie na dostawy szczepionek. Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński podkreśla, że preparat będzie mogło otrzymać tam 600 osób dziennie. Możemy tylko i wyłącznie apelować do wszystkich, łącznie z producentami szczepionek, żeby te szczepionki w końcu się tutaj pojawiły, bo punkty szczepień są, fachowcy od szczepień są, nie ma tylko szczepionek. Cieszymy się, że nasz wniosek, żeby przekazać te szczepienia samorządom, żeby wzmocniły to, co się dzisiaj dzieje, został uwzględniony. Cieszymy się, dziękujemy i apelujemy po prostu o to, co dzisiaj jest najważniejsze, o szczepionki. Punkt w Szkole Muzycznej w Sosnowcu prawdopodobnie zostanie otwarty 25 kwietnia lub 5 maja. Na Litwie wykryto nową, nieznaną wcześniej mutację koronawirusa. Stwierdzono ją na razie tylko w jednym regionie kraju, a więcej o tym w korespondencji Kamila Zalewskiego. Nowa mutacja koronawirusa pojawiła się w rejonie onikrztańskim, który znajduje się na północ od Wilna. Dotychczas stwierdzono tam 40 przypadków zakażeń, tą odmianą patogenu. Litewscy specjaliści zwracają uwagę, że nie ma na razie informacji na temat tego, by osoby zakażone tym rodzajem koronawirusa ciężej przechodziły COVID-19. Co więcej, blisko 1/3 zakażonych już wyzdrowiała, a pozostali nie mają żadnych objawów. Na Litwie dobowa liczba nowych zakażeń od pewnego czasu nieznacznie wzrasta. Ostatniej doby stwierdzono 1113 nowych przypadków patogenu. Wykryto też ponad 1600 zakażeń wywołanych przez brytyjski wariant koronawirusa oraz 10 przez odmianę południowoafrykańską. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Na koniec jeszcze informacja ku przestrodze. Policja zatrzymała dwoje Nigeryjczyków studiujących w Polsce podejrzanych o oszustwa. Ich ofiarą padła m.in. mieszkanka województwa podlaskiego, która straciła ponad 100 tysięcy złotych. Przestępcy nawiązali z nią kontakt przez internet i poprosili o przelanie pieniędzy na wysłanie paczki do Polski, mówi Elżbieta Zaborowska z podlaskiej policji. Internetowy znajomy podał się za inżyniera na statku pływającym po Oceanie Indyjskim, a gdy ten uległ poważnej awarii, poprosił kobietę o pomoc w transporcie wartościowej paczki do Polski. Mimo że ta internetowa znajomość trwała krótko, bo niespełna 2 tygodnie, mężczyzna był na tyle przekonujący, że kobieta zgodziła się mu bezinteresownie pomóc. Wpłaciła na wskazane w wiadomościach konta bankowe łącznie ponad 100 tysięcy złotych. Zatrzymane osoby studiują w Warszawie. Okazało się, że mogli też oszukać dwie inne kobiety z Lubelszczyzny i Wielkopolski. Grozi za to do 8 lat więzienia.

co się dzieje pod sklepem. Tłum przedstawia komuś do twarzy wieści, żądają dla niego kary śmierci. Znowu poranne pociągi, ja stoję i patrzę na mundurowe dziwolągi. Czy byłeś kiedyś u nas? Na dworcu w nocy jest tak trudno i brzydko, że pękają oczy, oczy, oczy. Polska, mieszkam w Polsce, mieszkam w Polsce, mieszkam w Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do trójki, 17 minut po godzinie 15. Zaczynamy od tego, co dziś podało Ministerstwo Zdrowia, czyli od dzisiejszych danych. 21 kwietnia w kalendarzu 13 926 nowych zakażeń w ostatnich 24 godzinach zanotowano. Łącznie zakażeń mamy już ponad 2 720 000 od początku pandemii. Ozdrowieńców mamy ponad 2 365 tysięcy. Do dzisiejszego ranka podano ponad 9 210 tysięcy dawek szczepionek, z czego ponad 2 340 tysięcy osób może uznać się już za całkowicie zaszczepione. Dziś zapraszamy do Trójki do 18. Oczywiście wszystkie bieżące, najważniejsze tematy. Czekamy na konferencję premiera w sprawie luzowania obostrzeń, premiera i ministra zdrowia prawdopodobnie, a poza tym między innymi przed 16 o tym, jak Polacy ćwiczą z Amerykanami. Podczas tych ćwiczeń będą piloci szkolili się w walkach na krótkim dystansie, będą wykonywać loty w dużych formacjach, a także tankowanie w powietrzu. Do Łaska, gdzie wszystko to się dzieje na poligonie, wybrał się nasz reporter. Jego relacja jeszcze przed 16. GOPR prowadzi swoistą rekrutację. Wybieramy psy przede wszystkim sprawne fizycznie, zdrowe psychicznie. Chodzi o psy lawinowe, czyli jakie? O tym po 16.30. Koperty życia, temat powraca. Bez względu na wiek, każdy, kto bierze jakiekolwiek lekarstwa, powinien mieć taką kopertę życia w swojej lodówce. Wracamy do tematu, o którym sporo już mówiliśmy. Przypomnimy, o co chodzi przed 17. Zapraszamy do 18. Zapraszamy do Trójki. Gossip i Heavy Cross. 23 minuty po godzinie 15. Zapraszamy do Trójki, popołudniowa audycja. Czekamy w dalszym ciągu na decyzje dotyczące ewentualnego luzowania obostrzeń. Wszyscy czekają na to. Poznamy je najprawdopodobniej jeszcze dziś i to już niebawem. Jak tylko to się stanie, natychmiast Państwa poinformujemy. Natomiast w przyszłym tygodniu ma zostać ogłoszony szczegółowy plan znoszenia restrykcji na cały maj. O szczegółach Joanna Stankiewicz. Większość obostrzeń obowiązuje do 25 kwietnia, czyli do najbliższej niedzieli. Na majówkę do 3 maja włącznie mają pozostać zamknięte hotele. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił rano na antenie Trójki, że decyzje o luzowaniu obostrzeń powinny być podejmowane z rozwagą. Bo jak mamy tylko troszeczkę, powiedziałbym, lepszą sytuację epidemiczną, to wszyscy natychmiast zaczynają krzyczeć, żeby wszystko otwierać, a za chwilę, jak pojawia się kolejna fala, to wszyscy się pytają, po co luzowaliśmy, więc zalecałbym tutaj dużą ostrożność. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest powrót najmłodszych dzieci do szkół już od poniedziałku. Wiceminister Edukacji i Nauki Dariusz Piątkowski mówił na antenie programu pierwszego, że ma nadzieję na realizowanie planu stopniowego powrotu do nauki stacjonarnej w większości kraju. Najpierw uczniów z klas od 1 do 3. W kolejnych tygodniach najpierw uczniowie klas 4-8 w szkołach podstawowych, a w kolejnym także i uczniowie szkół ponadpodstawowych. W międzyczasie chcemy także, aby w pełni powróciły zajęcia praktyczne w szkołach branżowych, w technikach. Minister Niedzielski zapowiedział, że najpóźniej za tydzień rząd chce przedstawić harmonogram na maj luzowania obostrzeń w poszczególnych regionach. Tak, żeby wchodząc w miesiąc maj była dosyć klarowna linia postępowania. Jestem tutaj zwolennikiem stref, bo zupełnie inna sytuacja epidemiczna jest w tej chwili na Śląsku, a zupełnie inna sytuacja jest na Podkarpaciu, gdzie tych zakażeń jest poniżej 30 na 100 tysięcy, a na Śląsku jest w okolicach 50. Minister pytany o otwarcie na majówkę ogródków gastronomicznych powiedział, że to jeszcze nie jest ten czas. Szef resortu zdrowia zaznaczył, że przy luzowaniu obostrzeń będzie brana pod uwagę sytuacja w szpitalach. Obecnie hospitalizowanych jest nadal ponad 30 tysięcy chorych na COVID-19. Na razie pewna jest jedno, jeśli chodzi o majówkę i obostrzenia, no to będziemy mogli pojechać co najwyżej do drugiego pokoju. No chyba, że ktoś ma tylko jeden, to nie pojedzie w ogóle. Podobno nawet na balkon nie będzie sensu wychodzić. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła już 15:30.

armaty i duch Delta. Nie bez powodu pojawiły się armaty, no bo teraz będą u nas walki powietrzne, misje uderzeniowe, loty formacjami kilkudziesięciu myśliwców, tankowanie w powietrzu. No między innymi takie wyzwania czekają polskich i amerykańskich pilotów myśliwców podczas wspólnego szkolenia. A jak to wszystko wygląda, próbował obserwować w łasku nasz reporter Piotr Durys. Przez najbliższe dwa tygodnie na polskim niebie może być głośno. Do baz w Krzesinach pod Poznaniem i Łasku przyleciało 20 amerykańskich samolotów F-15 i 4 wielozadaniowe F-16. Dziś rozpoczęły się ćwiczenia w ramach kolejnej zmiany Aviation Detachment. Piloci będą doskonalić wspólne procedury, mówi oficer prasowy 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku, kapitan Michał Kolat. Myślę, że każde ćwiczenie niesie za sobą doświadczenie i wymiana tych procedur. Każdy wyjazd, latanie też w innym środowisku, w innych tych warunkach atmosferycznych jest wartością dodaną dla wszystkich. Nie tylko dla Polaków, ale również dla naszych sojuszników. Co dokładnie będą ćwiczyć polscy i amerykańscy piloci? Podczas tych ćwiczeń będą piloci szkolili się w walkach na krótkim dystansie, będą wykonywać loty w dużych formacjach, a także tankowanie w powietrzu. To są rutynowe ćwiczenia, przygotowywane od pewnego czasu. Nie są one bezpośrednią odpowiedzią na sytuację na granicy ukraińskiej i na Krymie. Mówi rzecznik Pentagonu John Kirby. Wyjaśnił on również, że manewry mają na celu przećwiczenie zdolności operacyjnych i bojowych w bardzo ograniczonym przedziale czasowym. Prowadzimy takie ćwiczenia przez cały czas. Mamy rotacyjną obecność w Polsce, za co jesteśmy wdzięczni i co sobie cenimy. Jak wygląda plan wspólnych treningów? Na początek piloci amerykańscy, którzy jeszcze nigdy nie wykonywali lotów w Polsce, przejdą krótkie przygotowanie naziemne, a dopiero później wzbiją się w powietrze. Misje powietrzne zaplanowano tak, by poziom trudności wykonywanych zadań stale wzrastał. Na początku będzie zapoznanie z przestrzenią powietrzną i lokalnymi procedurami, a potem odbędą się ćwiczenia walk powietrznych w różnych konfiguracjach, mówi kapitan Kolat. W takich momentach kulminacyjnych dochodzi nawet do 30 samolotów, że jest w jednym czasie w powietrzu. To jest rząd kilkuset żołnierzy, tak? Bo są tu żołnierze amerykańscy, którzy też przygotowują do lotów i obsługują statki powietrzne amerykańskie, jak również nasi żołnierze, którzy również czuwają nad bezpieczeństwem i przygotowaniem naszych samolotów do lotów. Bo to jest sojusz, tak? Musimy być w jakimś sojuszu. Jakby, nie wiem, Polacy widzą jakby zagrożenie ze wschodu, to co się dzieje w wschodzie, więc sojusze są potrzebne. Dodaje jeden z mieszkańców Łasku. Bezpieczeństwo ma także poprawić zakup F-35, które już na początku 2026 roku mają pojawić się w bazie w Łasku. Zapowiedział to kilka dni temu minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Piotr Durys, nasz reporter, wybrał się na poligon do Łasku, aby móc opowiedzieć Państwu o tym, co się tam dzieje. Tymczasem dzieje się, proszę Państwa, właśnie w tej chwili trwa konferencja prasowa ministra zdrowia, ministra Niedzielskiego. Jest mowa o luzowaniu obostrzeń. Szczegóły już za chwilę.